प्रातःकालीन स्वाध्याय अंतर्गत पंचदशी के 11वां प्रकरण में श्लोक नंबर 104 अभ्यास करें। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् व्यक्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यम् लब्ध्वा चापरम् लाभम् मन्यते नाधिकम् ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। तो ऊपर ये बताया गया मनः प्रशान्तौ किं भवति इति आह। योग साधना के द्वारा धीरे धीरे मन को आत्मा में स्थित करने पर जो मन शांत होता है उस मन के द्वारा उपलब्धि क्या होगा। तो प्रशांत मनसम निगृहीत मन, प्रशांत मन माने निगृहीत मन, बस में किया हुआ मन, सुखम उत्तमम, उस योगी को उत्तम सुख की अनुभूति होती है। उपेति शांतरजसम, तीसरे श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं मैं। रजसम उपलक्षित है, शांत रजसम रजोगुण शांत हो जाता है, उपलक्षित तमोगुण भी शांत हो जाता है, ये अर्थ कर लेना। तम और रज दोनों गुण शांत हो जाते हैं। तो ऐसा जो योगी है वो ब्रह्मभूत योगी है। अकल्मषम, कल्मषम माने किल्बिषम, अकल्मषम माने अकिल्बिषम। किल्बिष शब्द गीता में आया है, कालुष्यता किलबिष्यता प्राण धारणादिभिश्च किलबिषम दहेत। धारणा के द्वारा पापों को नाश किया जा सकता है। धारणा प्राणायाम के द्वारा शरीर और रक्त का शोधन होता है, लेकिन प्राणायाम से प्राण नाश पाप नाश नहीं होता है। प्राणायाम के बाद जब धारणा करते हो तब जाकर पाप नाश होते हैं। तो अकल्मषम गृहित मन होने पर सभी किलबिष नष्ट हो जाएंगे, तब अकल्मषता की प्राप्ति होगी। गृहितार्थ प्रपंचन परान तदीयान एव श्लोकान पठति। विद्यारण्य मुनि जी गीता के उन श्लोकों को छठे अध्याय का, जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग उपलब्धि के फल का जो वर्णन किया है, उन फलों का जिन श्लोकों के द्वारा कृष्ण ने वर्णन किया था, विद्यारण्य मुनि जी उन्हीं श्लोकों को यहां अक्षरशः पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब ये धारणा से संचित कर्म का मतलब क्या? शांत रजस्सम ये जो कहा है तो योगी के पुण्य रहेंगे, पाप नष्ट होंगे, रजोगुण तमोगुण नष्ट होंगे, लेकिन सत्वगुण नष्ट नहीं होंगे। तीनों गुण नष्ट हो गया तो फिर तो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो उसको आत्मसंस्थ सुखातिरेक का अनुभव करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता पड़ेगी। उसी सत्वगुण के माध्यम से आत्मसंस्थ सुखानुभव करेगा वो योगी। लेकिन ज्ञानी जो आत्मस्थ सुख का अनुभव करेगा उसके तो उभे तीर्थवा पुण्य पापी बीत हुएगा, उसके तो पुण्य भी नहीं रहेंगे पाप भी नहीं रहेंगे, फिर वो तो गुणातीत होगा तो सत्वगुण भी नहीं रहेंगे। तो योगी इस प्रक्रिया से प्राणायाम ध्यान धारणा के द्वारा जो चाहेगा योगी वो गुणातीत नहीं होगा, इतना फर्क है। लेकिन उसमें तमोगुण रजोगुण का भाग नहीं रहेगा, आगे व्याख्या करेंगे। प्रातःकालीन द्वितीय प्रकरण में इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह, सत्वगुण की भूमिका क्या है, कार्य क्या है, रजोगुण की क्या भूमिका है, क्या कार्य है, तमोगुण की भूमिका क्या है, वो क्या कार्य करता है, तामसिक मन होने पर वो कैसा काम करता है, राजसिक मन होने पर वो कैसा काम करता है, सात्विक मन होने पर कैसा काम करता है, इसके बारे में कल सुबह के प्रवचन में चर्चा चलेगी। आज हमने वहीं जाकर स्टॉप किया है, रोका है। मन के गुणों से मन विकार आता है, इसकी व्याख्या प्रवचन में चल रहा है। यत्रोपरमते चित्तम, चित्तम यत्र उपरमते उपराम उपरति, उपरमते माने उपरति। कीदृश चित्तम? निरुद्धम चित्तम। केना? योग सेवाया, नित्य निरंतर योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ हुआ चित्त यत्र उपरमते, जहां जाकर वह स्थिर होता है, उपराम को प्राप्त होता है। उपरति माने विषयभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्व गोलके, यही उपरति है। विषयों से वृत्तियों को इंद्रियों को परावर्तन करके इंद्रियों को अपने अपने गोलक में स्थिर कर देना, इसका नाम उपरति है। तो चित्त भी विषयों से परावर्तन करके हृत पद्म गोलक में जो स्थिर होना है उसी को चित्त का उपरति है। तो ऐसा जो उपरत से युक्त हुआ हुआ चित्त यानी मन यानी अंतकरण, यत्र उपरमते चित्तम, किसके द्वारा उपरम होगा? योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते। यत्र च एव आत्मा आत्मनात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्, आत्मा में उपरत हुआ हुआ चित्तवृत्ति वह आत्मा के आत्मा को ही अनुभव करेगा, यानी स्वयं से स्वयं के आनंद का अनुभव करेगा, तब तुष्यति तृप्ति, उस योगी को आत्मा तृप्ति की प्राप्ति होगी। आत्मतृप्ति, विषय तृप्ति नहीं, आत्मतृप्ति। टीका देख लो इसका, यत्र इति चित्तम यत्र यस्मिन काले, यहां यत्र शब्द का अर्थ यस्मिन काले, जिस समय योग सेवया निरंतर योग के अभ्यास के द्वारा, योग सेवया योग अनुष्ठानेन, योग सेवया का अर्थ किया नित्य निरंतर चित्तवृत्ति निरोध करने का योग अनुष्ठान अभ्यास, योग अनुष्ठान माने योग अभ्यास, सर्वस्मात् विषयात् निवारितम् उपरतम्, सर्वस्मात् विषयात् निवारितम्, सभी विषयों से उसको निवारण करके हटाना, हटाया हुआ निवारितम चित्तम, उसी को कहेंगे उपरतम उपरमते, उस अवस्था के चित्त का नाम उपरति उपरमन। उपरतिम गच्छन्ति गच्छति, चित्त उपरति को प्राप्त होगा, समझे नहीं, चित्त उपरति को प्राप्त होगा, हैं? गोलक में रहे, रहने में कोई आपत्ति नहीं है, इतना ही है, चित्त गोलक में ही रहे, उसका विषयाकार वृत्ति न बने, उसी का नाम उपरति है। चित्त गोलक में रहे, उसका जहां रहने का स्थान है वहीं रहे, विषय के आकार में परिणत होकर वृत्ति के माध्यम से बाहर न जावे, विषयाकाराकारित न बने, घटाकाराकारित न बने, पटाकाराकारित न बने, मठाकाराकारित न बने, है ना, इसी का नाम है उपरति। एक ही बात है, अंतकरण चित्त मन, तब वो मन उपरतिम गच्छति, उपरति को प्राप्त होता है। जब घर छोड़ा, श्रीमती छोड़े, बच्चे छोड़े, मकान दुकान सब कुछ छोड़ दिया और देव घाट चले गए या हरिद्वार चले गए, तो शिखा सूत्र चुटिया काट ली, तो फिर वो किसको प्राप्त होगा? बोले सन्यास को प्राप्त होगा, बस तब न सन्यास को प्राप्त होगा, सब कुछ छोड़ेगा तभी न सन्यास को प्राप्त होगा। अब कुछ भी नहीं छोड़ रहा है फिर भी सन्यास को कैसे प्राप्त करेगा? तो सन्यास का तो अर्थ हो गया सब कुछ छोड़ना, सम्यक न्यास त्याग। अब सम्यक त्याग, कहीं भी कुछ भी नहीं त्याग रहा है फिर भी सन्यास, तो मन छोड़ने के लिए कुछ भी राजी नहीं, और फिर उपरति विशेषण, उसको उपरति कैसे कहा जाएगा? सब छोड़ेगा तब ना वो उपरति होगा। तद उपरते उपरमते उपरतिम गच्छति किंच और यत्र यस्मिन काले आत्मना समाधि ही परिशुद्ध शुद्धे शुद्धेनांतकरणेन समाधि परिशुद्धेन अंतकरणेन नित्य निरंतर योग अभ्यास के द्वारा समाधि से परिशुद्ध हुआ है शांत रजसम रज और तम आदि दोषों से रहित हुआ अग्नि में बार बार तपाते और कूटते फिर तपाते कूटते करोगे तो सुवर्ण परिशोधित होगा। उस सुवर्ण में रहे हुए विद्यमान जो अन्य धातु का अंश है वो निकल जाएगा। अन्य धातु के अंश हटाने के लिए उसको बार बार तपाना पड़ेगा, बार बार कूटना पड़ेगा, बार बार तपाना पड़ेगा। तो ये सुवर्ण शोधन है। तो प्राप्त विकारों को हटाने का जो प्रक्रिया है उसको शोधन प्रक्रिया बोलते हैं। इसी प्रकार से मन में विषयों से विकृत हुआ जो प्राप्त विकार है उनको शोधन करने का काम है, प्रक्रिया है नित्य निरंतर समाधि अभ्यास। योग सेवया, योग का सेवन, चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास। यत्र यत्र जहां जहां चित्त जाता है वहां वहां से फिर लाना। यस्मिन काले आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतकरणेन, अंतकरण का विशेषण बता दिया। कीदृश अंतकरण, कीदृश चित्तेन समाधि परिशुद्धेन चित्तेन, समाधि के द्वारा परिशोधित हुआ चित्त के द्वारा। तृतीयांत, आत्मानं परम चैतन्यम ज्योति स्वरूपम पश्यन्, उसी अंतकरण में अवस्थित ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उसका उसको अनुभव होगा। किसको? उसी शुद्ध चित्त को। ये शुद्ध चित्त को वो प्रकाशित होगा, अन्यथा वहीं विद्यमान आत्मा को वहीं होते हुए भी वह उसको अनुभव नहीं कर पाएगा, है ना? हम दृष्टांत देते हैं महात्मा, जैसे नदी में पानी है लेकिन जब अत्यधिक बारिश के चलते पानी में जब मिट्टी का भाग सम्मिश्रण होता है यानी पानी गंदला हो जाता है, मटमैला हो जाता है, फ्लॉड आता है, तो जिस जमीन में पानी विद्यमान है बह रहा है वहां उस जमीन के उस पानी के तलहटी में पत्थर भी हैं, अनेक प्रकार के वस्तु हैं, जीव जंतु हैं, पानी के अंदर मछली भी हैं, सब कुछ है। लेकिन वहां मछली होते हुए भी पत्थर होते हुए भी बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। और वही पानी जब जो समर में विंटर में, अभी समर में तो गदला हो सकता है क्योंकि बारिश ज्यादा होगा, विंटर में ठंडियों में बारिश नहीं होगी, तब वो पानी जब शांत होता है फिल्टर हो जाता है सब गदला बह के चला जाता है तब फिर वो पानी स्वच्छ होता है। उस पानी के रहते हुए भी उस पानी के अंदर ही विद्यमान मछली है, पत्थर है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और वो मछली वो पत्थर वहां रहते हुए भी बरसात में वो दिखाई नहीं पड़ते और विंटर में ठंडियों में वही मछली वही पानी वही पत्थर वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो कारण क्या है कि गर्मी में यानी बरसात में वो पत्थर मछली नहीं दिखते हैं और ठंडियों में वो मछली पछलव दिखते हैं, तो कारण क्या है? तो कारण एक शुद्ध पानी दूसरा अशुद्ध पानी का फर्क है। पानी यदि विकार है, अशुद्ध है, गदला है, मैला है तो नहीं दिखेगा। इसी तरह अंतकरण रजोगुण तमोगुण के द्वारा मलिन हुआ होगा तो उसी अंतकरण में विद्यमान आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और वही अंतकरण योग सेवा से फिल्टर होगा, परिशुद्ध होगा, तो रज और तमो गुण का बाद होगा यानी शुद्धिकरण होगा, नाश होगा, तो शुद्ध सत्व रहेगा। तो वह शुद्ध सत्व उस वही विद्यमान आत्मा को स्पष्ट रूप में अनुभव करने में हेतु बन जाएगा, वह आवरण के रूप में आवृत्त नहीं करेगा। शुद्ध सत्व आत्मा को आवरण नहीं, आवृत्त नहीं कर सकता, और मलिन सत्व ही आत्मा का आवरण बनता है। इसलिए पंचदशी के आरंभ में ही कहा है ना, सत्व शुद्धि अभिशुद्धिभ्यम माया विद्ये चतेमते। एक माया में दो भाग हैं, एक विशुद्ध सत्व भाग, दूसरा मलिन सत्व भाग। मलिन सत्व भाग में प्रतिबिंबित पड़ा हुआ जीव, विशुद्ध सत्व भाव में प्रतिबिंबित पड़ा हुआ ईश्वर। ईश्वर भी ब्रह्म का प्रतिबिंब, जीव भी ब्रह्म का प्रतिबिंब, दोनों में सामर्थ्यता बराबर है, दोनों में सामर्थ्यता बराबर है। बराबर होते हुए भी जो मलिन सत्व में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, जिसका नाम जीव पड़ा है, वह सामर्थ्यहीन अनुभव कर रहा है अपने आप को। वह सामर्थ्यहीन अनुभव करने में हेतु क्या बना? उपाधि हेतु नहीं बना, मलिन उपाधि हेतु बना। यदि उपाधि हेतु होता तो ईश्वर का उपाधि भी माया है, विशुद्ध सत्व है, उपाधि ही हेतु नहीं है। ईश्वर अपने सामर्थ्यता का अनुभव कर रहा है, जीव अपने सामर्थ्यता का अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो केवल उपाधि के चलते ऐसा है? ऐसा नहीं, उपाधि के क्वालिटी के चलते। कौन से उपाधि में क्या फर्क है? तो जीव की उपाधि में मलिनता के चलते अपनी ईश्वर भाव का अनुभव वो नहीं कर पा रहा है। और जब उस उपाधि के मलिनता को बात करेगा तो मलिनता का हेतु है रज और तम, विशुद्धता का हेतु है सत्व। तो रज और तम जब बाधित होता है तो सत्व होता है, सत्व में तो वह जीव फिर अपने आप को ईश्वर भाव का अनुभव कर सकता है। तो जैसे वो प्रक्रिया है, वेदांत की प्रक्रियाएं हैं ये। नहीं, देखो, ईश्वर की उपाधि रहने पर भी ईश्वर की उपाधि ईश्वर के लिए सुख दुख का कारण नहीं बनता। क्यों? सुख दुख का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वह सत्व उपाधि है, विशुद्ध सत्व उपाधि है, और जीव की उपाधि मलिन सत्व मलिन उपाधि होने के कारण वह सुख दुख का कारण बन रहा है। अंतर यह है। और विशुद्ध सत्व उपाधि जब तक रहेगा, ईश्वर भी ईश्वर रहेगा, जीव के साथ एक नहीं हो पाएगा। अब जीव के साथ एक, जीव की उपाधि रहने पर ईश्वर के साथ एक नहीं हो पाएगा। और जब तक जीव और ईश्वर के दोनों की उपाधि अलग अलग रहेंगे, तब तक एकता नहीं होगी। एकता नहीं होगी तो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होगी। त्रिगुणात्मिका तो नहीं रहेगा, उसको आंशिक रहेगा। किमें? किसमें? होगी आंशिक मलिनता तो होगी ना, क्योंकि सामान्यतया ईश्वर की प्रवृत्ति में भी, ईश्वर भी यदि अनुग्रह निग्रहमय प्रवृत्ति करेगा कि नहीं, अनुग्रह निग्रह यही तो ईश्वर की प्रवृत्ति है। उतनी प्रवृत्ति के लिए भी ईश्वर को रजोगुण की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो रजोगुण उसके बाधक नहीं होगा, प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु बनेगा, बाधक नहीं बनेगा। अभी हम प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु हमारे पास भी रजोगुण है, क्योंकि वो नहीं होगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु नहीं बनेगा। लेकिन वो प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु हमारे लिए बाधक बन रहा है, क्योंकि तम मिश्रित है। इसलिए गुण का ही सब खेल है। परम चैतन्यम ज्योति स्वरूपम पश्यन् उपलभ्यमानः स्वस्मिन् एव तुष्यति योगी। इस प्रकार के अंतकरण से योगी अपने ही स्वरूप में अवस्थित होकर तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थान है ना, योगचित्तवृत्ति निरोध तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूपम इतरत्र, महर्षि पतंजलि के ये अलग अलग सूत्र हैं। उस समय योगी अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, जो महर्षि पतंजलि ने कहा उसी को यहां यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, गीता के श्लोक से उसी श्लोक उस सूत्र का व्याख्या है। यदा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। अब यदि उस स्वरूप में अवस्थान नहीं होगी तो चित्तवृत्ति क्या होगा, वृत्ति सारूपम इतरत्र, अन्य अवस्था में वृत्ति जैसा जैसा होता है वृत्ति के अनुरूप ही वह भी वैसे ही होता जाता है। उसका और फल बता रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम अत्यंतिकम, और जो सुख होंगे इंद्रिय ग्राह्य और वृत्ति ग्राह्य जो सुख होंगे वह आत्यंतिक नहीं होंगे, एकांतिक होंगे, क्योंकि विषय भी पूर्ण तो कोई भी विषय है ही नहीं, विषय कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण न होने के कारण विषयों से जो सुख आएगा वो पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण ही रहेगा। इंद्रियां स्वयं पूर्ण नहीं है, इंद्रिय जो विषय को ग्रहण करेगी वो विषय में पूर्ण सुख नहीं है, तब बुद्धिग्राह्यम। पहले श्लोक में चित्त शब्द प्रयोग किया था, उससे पहले श्लोक में मन शब्द प्रयोग किया था, अब इस श्लोक में फिर उसी के लिए बुद्धि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मन चित्त बुद्धि ये पर्यायवाची शब्द हैं। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो वस्तु है वह अतीन्द्रिय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, लेकिन योग अभ्यास के साधना से वह ग्राह्य है, बुद्धि ग्राह्य है, शुद्ध परिष्कृत योग अभ्यास द्वारा परिष्कृत जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, क्योंकि विषय अंदर है, विषय बाहर होता तो इंद्रिय ग्राह्य होता, आत्मा बाहर होती सुख बाहर होता तो इंद्रिय ग्राह्य होता, वो सुख वो आत्मा वो वस्तु अंदर है, अंदर के वस्तु को इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, जैसे जब भूख को इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, दुख को इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, प्यास को इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन मन ग्रहण कर सकता है, मन अर्थात बुद्धि चित्त वो ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए यहां बुद्धि ग्राह्यम कहा, सिर्फ बुद्धि के द्वारा। कीदृश बुद्धि, योग सेवया विशुद्धम बुद्धि, परिष्कृत हुआ हुआ बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। वो क्या है तो बोले सुखम अत्यंतिकम, वो परिष्कृत बुद्धि के द्वारा गृहित जो सुख है वो अत्यंतिक सुख है, क्योंकि आत्मा में जो सुख है वह स्वरूप भूत सुख है, किसी अन्य के संबंध से आया हुआ सुख नहीं है, किसी अन्य के संबंध से उसमें सुख नहीं है, वह स्वरूपभूत सुख है। इसलिए कहा सुखम आत्यंतिकम, वह सुख न घटने वाला है न बढ़ने वाला है, उपचय अपचय रहित है, इसलिए अत्यंतिक है। अत्यंतिक माने अतिशय, कभी भी न घटने वाला कभी भी न बढ़ने वाला, अत्यंतिक। सुखम अत्यंतिकम यत् अतीन्द्रियम सुखम बुद्धिग्राह्यम, सिर्फ योग सेवा से योग अभ्यास से परिष्कृत हुए हुए शुद्ध अंतकरण की वृत्ति से ही वह ग्राह्य है, उसको ग्रहण करके बुद्धि से ग्रहण करके व्यक्ति अनुभव करता है योगी। व्यक्ति यत्र च न चैवायम स्थितः न चलती तत्वतः, न का अनुभव उधर उधर ले जाना, उस अत्यंतिक सुख में स्थित हुआ हुआ योगी स्थितः स्थिर होता है, तत्वतः स्थितः उस तत्व में स्थिर होकर न चलती, फिर वहां से वह चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, उसी को समाधि कहते हैं। किंच इसकी व्याख्या टीका देख लो, किंच और देख लो, यत्र यस्मिन काले, यत्र शब्द का अर्थ जहां नहीं जिस समय, यत्र यस्मिन काले आत्मनि स्थितो योगी, आत्मनि यानी अपने स्वरूप में स्थित हुआ हुआ योगी, अत्यंतिकम अति अंते भव, जिसका अंत अतिक्रमण हो गया, अंत का अभाव हो गया, अति अंत अत्यंत, अंत जिसका नहीं होगा यानी अंत का अतिक्रमण हो गया, अंत का अभाव हो गया। यदि अंत का अभाव नहीं होता तो उसका अंत होता ना, फिर एड होता ना, एंड होता ना। अत्यंत माने अंत माने एंड, उसका अतिक्रमण हो गया, अब एंड है ही नहीं, उसमें सीमा नहीं है, है? हाँ वही ना, वो देश की सीमा है ना, काल की सीमा है ना, वस्तु की सीमा है, इसीलिए सीमा जहां होगी वो अंत हो जाएगा, है ना, और सीमा ही नहीं होगी तो वो अत्यंत हो जाएगा, अंत का अतिक्रमण हो गया। अत्यंतिकम अत्यंतम एव भवति इति अत्यंतिकम अनंतम, जिस सुख का अंत संभव ही नहीं है, न कोई वस्तु व्यवधान होकर उस सुख का अंत होगा, न काल व्यवधान होकर उस सुख का अंत होगा, न देश व्यवधान होकर उस वस्तु का अंत होगा, उस सुख का अंत होगा, इसलिए अंत का कोई निमित्त न होने से अनंत हो गया, कभी अंत नहीं होगा। यत्तद् ईदृशम सुखम, इस तरह व्याख्या किए गया हुआ सुख, ऐसा जो सुख है उस सुख को व्यक्ति योगी बुद्धिग्राह्य व्यक्ति शुद्ध परिष्कृत बुद्धि के द्वारा बुद्धिवृत्ति के द्वारा जानता है, व्यक्ति अनुभवति। किंच आत्मनि स्थितो अयम अयम योगी, आत्मनि स्थित अपने स्वरूप में स्थित हुआ हुआ योगी, तत्वतः तस्मात् आत्मस्वरूपान न चलति, फिर वहां से वह चलायमान नहीं होता, क्योंकि चलायमान होने के निमित्त का अभाव हो गया तो चलायमान कैसे होगा। वो चलायमान होने के लिए निमित्त क्या है, तो विषय में महत्व बुद्धि होगी, विषयाकार वृत्ति होगी, या मन मन यदि अगृहित होगा तो मन अगृहित होगा, गृहित नहीं होगा तो विषय को महत्व देगा, और विषयों से मन विषय को महत्व देगा तो इंद्रियों के माध्यम से विषय में जाता रहेगा। जबकि योगी ने विषय में दोष बुद्धि करके विषयों से हटाकर उपराम कर ली, और इंद्रिय आदि को गोलकों उपरति में इंद्रियों के अपने अपने गोलक में रख दिया कि अब तुमको काम करना नहीं है, छुट्टी दे दी। चित्त में जो कालुष्य आदि थे, तमोगुण और रजोगुण था, वह प्राणायाम आदि के माध्यम से, धारणा के माध्यम से वो दोष को हटा दिया। तो चित्त को चंचल करने का जो रजोगुण है वो हट गया, तो अब चित्त चंचल नहीं होगा। तो दो चीज हो गया, चित्त में दो चीज आ गया, एक तो चित्त में तमोगुण का अभाव होने पर स्वच्छता आ गई, रजोगुण के अभाव होने पर चंचलता गायब। दो चीज हो गए ना, दो चीज जाना जरूरी है, मलिनता भी जाना जरूरी है, चंचलता भी जाना जरूरी है। तो हम एक दृष्टांत दिया करते हैं, किसी गांव में, वो गांव का ऐसा हवा पानी ही ऐसी थी कि सभी उस गांव में प्राय कोई न कोई विकार कुरूपता शरीर में विकार रहता था। जो भी देखो वो ऐसे ही, कोई लंगड़े है, कोई गलगांड है, तो कोई क्या है। पहले आयोडीन की कमी होती थी तो बड़े पांव होना, गले में इतना बड़ा गांठ होना, ये सब होता था ना, उसको गलगांड बोलते हैं, हाथी पांव, पहले ये सब विकार देखने में आता था शरीर में। अब विज्ञान ने उसका पता लगाया तो आयोडीन की कमी से ऐसा होता है, तो तब से नमक में आयोडीन ऐड करने लग गए, तो आयोडीन मिल गया, तो अभी ऐसा है, हाथी पांव भी नहीं दिखता है, गलगांड भी नहीं दिखता है। शायद उसी के चलते होगा, आयोडीन के सेवन न करने का कारण होगा, उस गांव में जो भी पैदा होता था कुछ न कुछ विकार। पता नहीं कहां से एक व्यक्ति, वहां ऐसा सुंदर व्यक्ति पैदा हुआ, तब उस गांव वाले ने उसको कहा कि तू सबसे बेकार का व्यक्ति है, क्योंकि उस गांव में उसी गलगाड़ को, मोटे पांव को ही सुंदरता का प्रतीक मानते रहे कि सभी वैसे ही है तो उसी को सुंदरता मानेंगे। समझे नहीं, जैसे हफ्सी लोग, अफ्रीकन हफ्सी लोग, वो अपने को सुंदर मानते हैं कि नहीं, उनके मन में कभी भी ग्लानि नहीं होती कि हम काले हो गए। उनको आश्चर्य लगता है कि कोई अमेरिकन गोरा व्यक्ति उस गांव में पहुंचे, ये कहां से आ गया ऐसा बेकार का आदमी, बिना रूप न बिना ढंग का। तो वैसे ही वो एक व्यक्ति कहां से पैदा हो गया, बड़ा सुंदर था, सभी लोग कहने कि तेरा रूप हम लोगों का रूप से मिलता नहीं, तू बेकार का पैदा हुआ। तो उसके मन में बहुत ग्लानी होती रही, हीनता बोध होता रहा, तो दुखी होकर बैठा था। तो एक महात्मा घूमते हुए वहां पहुंच गए, उस गांव में देखा सब के सब बेरूप कुरूप, वो बड़ा सुंदर। महात्मा ने कहा कि आह, भगवान ने तुझे कितना सुंदर रूप दिया है। वो दुखी होकर कहता, महाराज कहां इस रूप को, या तो कोई भी इसी को कुरूप बोलते हैं, मैं तो उसी के चलते मैं दुखी हूं, मुझे ऐसा भगवान ने ऐसा रूप क्यों दिया, सबको जो रूप दिया वैसा रूप मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा बेकार का क्यों पैदा किया। बोले नहीं बेटा, असली सुंदर तो तू ही है, इस गांव में तेरे जैसा सुंदर और है ही नहीं। अब महात्मा ने कह दी, महात्मा के बात को सुनकर यदि माना जाए, ये तो शब्द से तो परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता नहीं है, है? शब्द से तो केवल परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान तो होगा नहीं। तुम कह रहे हो तो मैं कैसे मानू? बोले तुम मेरा कहना मानो चाहे ना मानो, स्वयं अपने रूप का अनुभव करना हो तो तुम यहां बगल में एक तालाब है, उस तालाब के पास जाओ, वहां पानी है और तुम्हें उसके बगल में खड़े होकर तुम उसका प्रतिबिंब देख लोगे तो तुम जैसे हो वैसा ही प्रतिबिंब अनुभव होगा, तो तुम्हें वो अनुभव हो जाएगा कि तुम्हारा रूप कैसा है। महात्मा ने भेजा, वहां गया तो बेचारा कहीं पानी भी नहीं दिखता है, कहीं कुछ नहीं है, तो उसको लगा कि महात्मा ने मुझे धोखा दिया है, ऐसे गप हाँक दी, पानी तो कहीं भी नहीं दिखता है। महात्मा ने देखा मैंने उसको भेजा, उसने कैसा अनुभव किया अपने बारे में, तो पीछे पीछे महात्मा वहां पहुंचे। बेटा क्या अनुभव हुआ तुम्हें? बोले क्या अनुभव, पानी कहीं भी नहीं है, तुमने कहा पानी है, पानी में जाकर देखो। क्या हुआ था कि उस पानी में शैवाल था, पूरे घास भरा हुआ था, शैवाल जलकुंभी बोलते हैं ना, वो ढका हुआ था हरा हरा घास, पानी तो कहीं भी देख नहीं रहा था, तो कैसे प्रतिबिंब में देखेगा। महात्मा ने कहा कि बेटा ये जो घास है इसी के नीचे अंदर पानी है, तुम पहले शैवाल को हटाओ, आवरण को हटाओ, शैवाल को हटाओ तो पानी दिखेगा, फिर उस पानी में अपनी परछाई देखो, फिर तुम कैसे लगते हो मुझे बताना। उसने सब शैवाल हटाई, वो घास को शैवाल को हटाते समय तो मिट्टी पानी भी मिट्टी घुल गया, तो पानी भी और गंदा हो गया, पानी तो दिखाई पड़ा लेकिन शैवाल हटाने की क्रिया से पानी गंदा हो गया, और उसी गंदे पानी में वो अपना जब प्रतिबिंब देखता है तो उस गांव में जो है उनसे भी बदरूप दिखाई पड़ा उसको, एकदम गंदा रूप दिखाई पड़ा, तो और दुखी होने लगा। महात्मा ने कहा कि अरे बेटा तुम चिंता न करो, तुम हो तो सुंदर लेकिन ये पानी तुम शैवाल हटाते समय में मिट्टी से पानी जो गंदा हो गया, उस गंदे पानी में ही तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ा हुआ होने के कारण प्रतिबिंब भी गंदा दिखाई पड़ रहा है। प्रतिबिंब गंदे होने में तुम गंदे नहीं हो, पानी गंदा हेतु है। तो फिर क्या करें महाराज? बस थोड़ी देर जो है किनारे में आकर बैठ जाओ। तो वह पानी में जो घुला हुआ मिट्टी गंदा है वो बैठ जाएगा, नीचे स्थिर हो जाएगा। तो वास्तव में थोड़ी देर के बाद मिट्टी बैठ गया, पानी स्वच्छ हो गया। अब देख लो तो वह व्यक्ति फिर पानी के अंदर घुस गया, प्रतिबिंब देखने के लिए पानी के अंदर घुसा, उसके घुसने के चलते पानी में तरंग आ गया। देखो पानी तो स्वच्छ तो हो गया लेकिन उसने पानी को जैसे ही स्पर्श किया पानी में तरंग आ गया, तरंगित पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसने कैसा अनुभव किया? अष्टावक्र। बोलो वो अपने प्रतिबिंब को आठ जगह टेढ़ा दिखेगा कि नहीं, तरंगों के चलते। अब रोने लगा, महाराज जी क्या हुआ? बोले क्या देख रहे हो? ये तो और अष्टावक्र, मैं तो इतना टेढ़ा हूं। महात्मा ने कहा अरे बेटा तुम गंदे भी नहीं हो, टेढ़े भी नहीं हो, तुम सीधे हो, सुंदर हो, लेकिन महाराज मुझे तो टेढ़ापन का अष्टावक्र का अनुभव हो रहा है ना, तो उसमें हेतु क्या था? तो तुम्हारे पानी को स्पर्श करने से पानी में तरंग आ गया। अब एक काम करो, फिर किनारे में आ जाओ, पहले जो उठा हुआ तरंग है वो शांत होने दो, शैवाल हटा देने से स्वच्छ भी हुआ, तुम वहां से हट जाने से शांत भी होगा। लेकिन सावधानी ये रखना, पानी को छूना नहीं। तुम यदि पानी को छोए कि फिर अष्टावक्र हो जाओगे। पानी को छूना नहीं, बिल्कुल नजदीक जाकर पानी को छुए बिना तुम अपना प्रतिबिंब देख लो। तो जब पानी को नहीं छोया, जाकर खड़ा हुआ किनारे में, तो उसका प्रतिबिंब पड़ा, तो वास्तव में सीधा है, अष्टावक्र भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, गंदा भी नहीं है, क्या सुंदर रूप। बोले क्या देख रहे? बोले महाराज अब देखा हम कैसे हैं, मुझे अनुभव हुआ। तो वही तुम्हारा रूप है, इतना सुंदर तुम्हारा रूप होते हुए अभी तुम दुखी हो रहे हो कि मैं गंदा हूं, मैं कुरूप हूं। कारण क्या है कि जिस अंतकरण में तुम्हें हमें अपना असली स्वरूप का अनुभव करना है, वो अंतकरण में दो दोष हैं। एक दोष तो अंतकरण की तमोगुण और रजोगुण की, तमोगुण के चलते मलिनता, समझे कि नहीं, तमोगुण के चलते मलिनता। दूसरा दोष है कि रजोगुण के चलते विक्षेपता, चंचलता। ये दोनों के चलते आपका जैसा स्वरूप है वैसा आपको अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो धारणा के द्वारा, उपरति के द्वारा उसमें विद्यमान तमोगुण का बात करो, रजोगुण का भी बात होगा, तो चित्त को चंचल करने का साधन रजोगुण वो भी नहीं रहेगा, चित्त को मलिन करने का हेतु तमोगुण वो भी ना रहेगा, तो चित्त स्वतः शांत भी रहेगा और स्वच्छ भी रहेगा। तब उसमें जो स्वरूप का अनुभव होगा वो अपना ही स्वरूप होगा, उसी को यहां कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा समझाया। तो सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्त्वतः, तब वो चलायमान नहीं होगा, स्थित होगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, इसको फिर कल व्याख्या करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।